un altre dia escoltar una altra entrevista. És www.radiosal.blogspot.com. Avui tenim entre nosaltres en Pere. En Pere Calderón, o conegut com en Pere de Medinyà. Sí, exacte. Hola, Pere. Hola. Què tal? Molt bé, molt bé. Suposo que diuen Pere de Medinyà perquè ets de Medinyà. Sí, però sí. Bueno, sí, podria enrotllar més, però sí, sí, sí. Bàsicament és per això. Va, on te vas néixer, Pere? Explica'ns una miqueta els teus principis. Els meus principis, pues, van ser 9 mesos d'estar dintre un estómac i després vaig... Bueno, estómac néixer... no, tio! Ai, bueno, un úter, una panxa. Exacte, i després vaig sortir a Medinyà, i per això d'aquí en Pere de Medinyà. Vale, molt bé, Pere. I a l'escola Medinyà, l'institut... Sí, a l'escola Medinyà, l'institut El Vives... El Vives de Girona, jo també vaig anar al Vives. Exacte, i res, i no vaig acabar ni els estudis. D'allà, res, directament a treballar. A treballar, i... molt bé. En Pere ha triat 5 cançons, com cada setmana triem 5 cançons i una recepta de cuina. Aquesta primera cançó que tenim avui és Smoking Bambino. Per què has triat Smoking Bambino? És un grup de Girona. Exacte, he triat Smoking Bambino precisament per això, perquè és un grup de Girona, perquè està ara en el panorama català, crec que és de lo millor que hi ha, i perquè són col·legues, bàsicament, i m'encanten, i he pensat, va, ja que ens d'anar a la ràdio, doncs els hi faig promo. Molt bé, doncs anem a escoltar i després comencem xerrant amb en Pere. his ways, as the evening fades away. I'm going on Sarah's ways, as the evening fades away. But this house that we could not bloom, watch me now spreading colors through the field. For this house that we could not grow, watch me now dancing over the hill. For this house that we could not bloom. So sad we couldn't a tots i totes, tornem a estar aquí en directe. Ha sigut curiós perquè li dic a en Pere, quan em deu faltar per acabar el tema? I em diu, 2 minuts. Dic, com ho saps? Perquè ha fet el tema. Ha fet el videoclip del tema. No, ha fet el videoclip, però no. Van gravar l'estudi a la Cornellà de Terri i a més és que me conec el tema perquè m'encanta. Pues, m'ha encantat perquè és el primer convidat que ve i em diu, falten 2 minuts. Vale, pues tenim encara uns quants segons per parlar. Explica'm una miqueta per què t'has dedicat al món audiovisual. I aquest món que m'explicaves, que ets realitzador, per què ets realitzador d'una altra cosa? Com funciona Girona, aquest món? Bueno, començo per què em dedico al món audiovisual. De fet, em dedicava al teatre i... Bueno, com vas començar al teatre? El teatre vaig començar ja de petit al poble, fent pastorets, com comença molta gent. Però, bueno, després vaig estar a l'Arnatra estudiant, estava aquí amb una companyia, per qüestions i històries m'ho vaig deixar, i vaig veure que el món audiovisual era una manera de tancar un projecte, no?, de continuar vinculat al món una mica del teatre, entre cometes, i a començar un projecte, acabar-lo i poder-te dedicar a un altre sense la necessitat dels ensajos, els bolos, o sigui, la constància una mica que et demana el teatre, no? I res, vam fer un curtmetratge, a partir d'aquí van sortir uns altres, vaig començar a treballar en un estudi, i bueno, i a partir d'aquí doncs, ja hi ets, la roda ja roda sola. I els curs que has fet, com es diuen? He fet pocs de curs. Jo meus, realment n'hi ha 3. Un es diu Insomni, l'altre es diu Vacío i l'altre es diu Canolons amb K. I després he col·laborat en moltíssims altres curtmetratges, però el fet de treballar dintre de la mateixa indústria, per dir-ne indústria, perquè Girona, ja t'ho he dit abans, és Juan Palomo, jo me lo guiso... Jo me lo como. Exacte, no? Una mica t'ho has de fer tot tu, perquè la indústria és petita i es demanen poca cosa, però tot i això ja, pues, he acabat sense temps, o a mi em dóna la sensació que he acabat sense temps per els meus propis projectes, no? Ja estàs fent videoclips d'altres grups, participes en curtmetratges d'altra gent i quan arribes a casa, pues, imagino que és com si ets cuiner. Clar. I arribes a casa i no tens ganes de cuinar, no? Bueno, una mica és això, no? I el del menjar i et dius, ja no el vull ni sentir. Exacte. Ja fora. Exacte, no? Estàvem parlant abans també, perquè en Pere i jo, ho explicarem a la ràdio, jo participo en un projecte que va començar ell, que es diu La Claqueta. Exacte. Explica'm què és La Claqueta. Jo ja ho sé, però bueno, perquè tothom ho sàpiga, i a més m'encanta participar-hi cada estiu, el juliol. El Claqueta és un projecte que fem per adolescents, que és un taller, ara mateix el fem a l'estiu, però de cara a l'any que ve està projectat fer-ho en escoles, i més a nivell extraescolar, més durada, ara dura un mes, ho fem al Museu del Cinema, i és un taller on l'excusa és el cinema i on li donem la possibilitat a adolescents de que tinguin les eines i els professionals per inventar-se la seva història. Llavors, durant tota una setmana, treballen el guió, que és la setmana que tu vens ajudant-se. El guió, yeah! I m'encanta, són tan guais aquests nanos. És divertit, a més a més te motiven, no? Clar, perquè ells estan tan motivats. A l'estiu, més d'anar a un casal cutre, se'n van a fer un taller de guió i de cine, i llavors agafen la càmera i amb l'Isidre fan d'actors. Fan d'actors, exacte. La setmana següent preparen el que serà el rodatge, la tercera setmana van a rodar i la quarta setmana doncs, munten el seu curtmetratge o veuen com el muntem una mica. Llavors es fa la presentació del Cinema Trufó. Venen els pares, s'emocionen, aplaudeixen, s'ho veuen en pantalla gran. És una gozada. És una gozada i són nens que... I molts d'ells d'altres edicions han acabat fent carreres dedicades... Exacte, sí. Fem alguna de cantera, no? Jo crec que Girona... I de fet a mi m'encanta, eh? Estic veient que m'agrada molt més potser que tirar dels meus propis projectes, no? Perquè treballar amb gent i involucrar-te en les seves històries que acaben sent teves, també, no? I que te transmetin tota aquesta energia, pues, i aquesta il·lusió, és no? Superguapo. I més guai perquè el col·lectiu d'adolescents és una franja que la gent té moltes coses a dir, no? Quan estàs més rebotat amb el món i quan tens... Sí, tot i que a mi aquest projecte, sent el que és, m'agradaria portar-lo, per exemple, pues, imagina't a la tercera edat, no? Que no, també. No sé si se n'hi pot dir la tercera edat, si és correcte. Sí. És que queda com... Sí, sembla que siguis el tercer món, no? Sí. Pobre gent, no? Sí. Però imagina't donar-los les eines a ells i la possibilitat de dir, inventeu-vos una història i que te l'expliquin, no? Exacte. Home, també seria interessant, perquè potser us explicarien coses del seu passat que fliparíem. Sí, no? O, bueno, i la manera de treballar, també, les dinàmiques, no? No sé, és un projecte que a mi m'agrada com el tenim pensat i ara simplement jo penso que falta explotar-lo, no? De fet, ja t'he dit, ara estem parlant amb una associació que es diu Educart, per poder mirar de portar-lo a escoles i per poder mirar de que agafi una altra dimensió que no sigui només un taller d'estiu. Molt bé. Doncs jo vam escoltar la teva segona cançó, perquè aquesta de Smoking Bambino l'hem escoltat tota perquè ens interessava escoltar-la, perquè és bastant llarga. Aquesta la és segona és Dirty Club, també és llarga. És més llarga. Bueno, doncs potser la tallarem una mica. Bueno, ja ho veurem. De moment explica'm per què has triat aquest grup, que també són de Girona. Sí, de fet el cantant és el mateix. Esteve, aquí fent-te promo. Esteve, pots venir un dia a la ràdio i ens expliques i portes tota la teva discografia. He posat de Dirty Club perquè, mira, precisament la setmana passada, o l'anterior, van presentar l'últim disc al Teatre de Sal i van demanar a nous realitzadors que féssim un vídeo de cada tema i en aquí pues, jo vaig participar fent-ne un i coordinant el resta de realitzadors. Ens van donar l'oportunitat també de participar en el seu projecte i de mostrar la nostra feina dintre un teatre com a projecció de fons de la seva música. I la veritat és que ells ho van fer molt bé, van saber ficar molt bé la música en els nostres vídeos i bueno, penso que és un grup, un altre dels grups de Girona que val la pena escoltar. Doncs anem a disfrutar-lo. I always hurt my head and feet while the wind blows. my head and feet where the wind blew. Shooting guns, a screaming at the silence of a quiet evening song. I try to run, try to hide, but they're always behind my name. Oh, ever since the day that I tried to catch that flame, I should have read the signs on getting in this black limousine. Who was meant to mess with the wife of the gambling king? Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar en veu alta, en veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Aquí tornem a ser en directe a Ràdio Salt, amb en Pere, que li preguntava aquesta cançó d'Article Up falta gaire, i em diu, ja està. Dic, pues mira, posem l'altra meva falca i seguim xerrant una estoneta més. Sí, a més he fet trampes, perquè em vas dir 5 temes, he triat 5 temes ben llargs. Perquè ja, i com que l'altre dia em deien que la gent els vol escoltar tots, perquè si deien els temes és un rotllo, doncs els estem ficant tots, i això, tornem 5 minuts, vas a tornar un altre dia, Pere. No. Com que no? No, sí, sí, quan vulguis, i vale, tant. Vale, vale. Escolta'm, Pere, parla'm de la teva adolescència i la Maret. Parlem de la Maret, va. Va, bueno, clar, la meva adolescència va ser abans de la Maret. Vale. Bueno, no. Bueno, sí, jo me'n vaig anar a la Maret quan tenia 18 anys, me'n vaig anar de casa i bueno, me'n vaig anar a la Maret. Vaig acabar visquent a la casa ocupada de la Sileta, que si és Ràdio Salt, pues, tothom deu conèixer i tothom deu tenir ubicada. Ara al costat de Camp Ramon, no? Sí, exacte, davant de darrere el teatre. Sí. Darrere el teatre, sí. I, bueno, pues, va sorgir un projecte cultural, el Casal Popular La Maret, on ara hi ha el concessionari de la BMW. El Porsche, no? La Mercedes. De la BMW. Sí, BMW, sí. Sí, de fet, el polígon és el polígon de La Maret, em sembla, encara es diu així. I, bueno, no sé què vols que t'expliqui de La Maret, que no sàpiguen els saltencs, poca cosa. Jo penso bueno, que però sigut... la gent que potser que fa temps que es va tancar, pues, com funcionava la cafeta... Quin col·lectiu hi era, què hi podies anar a fer... Bueno, podies fer-ho una mica el que volies, no? De fet, érem gent jove, que teníem moltes ganes de fer coses, que teníem moltes ganes de canviar moltes coses, no? I quan tens aquella energia i aquestes ganes de fer, doncs... llàstima que es perdin a vegades, no? O les dediquem a altres coses, doncs, bueno, anàvem a pinyó fixa, però a pinyó fixa per treballar per un projecte cultural i per un projecte social i per, no sé, la cafeta treballàvem i enviàvem diners a Nicaragua, muntàvem concerts per qualsevol tipus d'associació, per associacions d'ajuda als animals, associacions de solidàries, antimilitaristes, etc etc. I pues, miràvem de donar alberg una mica als grups de música que en aquell moment no tenien local, a les associacions que en aquell moment tampoc tenien local, bueno, miràvem d'oferir una oferta cultural amb 18 anys, que tampoc ningú ens ensenya com funcionen les coses, però em sembla que nosaltres ens arreglàvem bastant bé d'una manera assembleària i d'una manera bastant organitzada, i a partir d'aquí, pues, bueno, pues, organitza Monta i Juan Palomo. Exacte. I quan ens va durar la Maret? Que quasi no sàpiga. Pues, jo crec que es va acabar el 98-99, mira, ara farà 10 anys. 10 anys. De que està tancada, eh? Jo crec, i que va durar, hòstia, jo diria que a partir del 93, poder... Uns 5 anys, no sé. Uns 4 o 5 anys. No ho sé, eh? Jo amb els anys soc molt, molt, molt dolent. Va ser un Sant Joan la festa de despedida, que sí, pot ser. I jo recordo que teníem 17 anys o 16. Sí, exactament. A més, mira, el pròxim grup que escoltarem va tocar a la festa de despedida del Sant Joan de la Maret final. Doncs però, com es diu aquest grup? Bueno, el vols ficar allà? Bueno, com vulguis. Bueno, es diu la Suite Mosquito. Es diu la Suite Mosquito i, bueno, jo crec que... I qui són la Suite Mosquito? La Suite Mosquito... Bueno, els conec, però bueno, perquè la gent no sàpiga, faig d'interlocutor. Bueno, un grup que ja no toquen, que podríem trobar, els membres estan uns amb Radical Animal Beat... que és un grup, i els altres estan amb Dirty Club, que és el grup que hem escoltat abans. Queda tot en família, porto aquí col·legues i faig promo als col·legues, però bueno, és una llàstima perquè és un dels grups que en el seu moment jo crec que tenien una proposta interessant i continua sent interessant, tot i que ja poder, doncs mira, fa 10 anys que no toquen. Yeah. Si t'estic dient més o menys, poder menys, però... Però a l'últim concert de Maret hi eren i després no sé si van fer gaires bolos més i es van dissoldre. I, bueno, tenen una proposta musical bastant interessant. Doncs anem a escoltar-la, perquè ara que ha sortit tan així, la gent té ganes d'escoltar-la. Llavors seguim xerrant. Vinga. La suite. This is my wolf. This is my wolf. Never know it's a lessons. Són enteres, perquè tothom es pugui escoltar. I és més, posarem al bloc del programa tots els temes amb els intèrprets i les cançons perquè la gent que les vulgui tornar a escoltar les pugui buscar per internet. Veus, això està molt bé. Veus? Això és una proposta que ens va fer una noia i mira, ho segueixo fent cada setmana. Donaré el telèfon del programa perquè estigui a casa seva o estigui al cotxe i passi per Salt i senti l'emissora de Ràdio Salt i digui, ai, m'hi truca en Pen i fer una pregunta. Doncs pues podeu trucar al 972 24 91 51. 972 24 9151. Pere, com es fa un videoclip? Que abans m'estaves explicant com funciona tot això. Perquè ets realitzador. Llavors, sí, és veritat. Ve un grup de música i diu, mira, tinc una cançó i vull fer un videoclip. Sí, sí. Bé, doncs t'he portat la recepta, que són, mira, doncs, 30 grams d'idees... 25 de pasta... Exacte. No, mira, jo ara... Perquè feu una reunió prèvia... Sí, exacte, i a mi me fa l'encàrrec la discogràfica normalment, no? A menys que sigui un projecte molt concret d'algú... Que coneguis directament. Que conegui, que li interessi, o al revés, no? Que sigui jo el que m'interessa el grup i els faci jo la proposta, no? Si no, doncs em truca a discogràfica, em diu el grup, em dona el nom del tema, jo quedo amb el grup... I, bueno, doncs tens en compte una mica, doncs, la lletra, sobretot, el tipus de música que fan, el tipus de grup que és, el públic una mica que té, i a partir d'aquí, doncs, la meva condició bàsica, perquè Girona, doncs, és una ciutat petita, en parlàvem abans, i s'aposta poc per l'audiovisual a Girona, Barcelona centralitza encara, i Girona quedem com apartats de la mà de Déu, suposo que amb l'audiovisual i amb molts altres temes, i bueno, pues, amb els pressupostos que tens, una mica almenys el que tens ganes és de tenir llibertat creativa. Llavors pues, jo plantejo la meva idea al grup, mirem d'entendre'ns, que agradi, a partir d'aquí pues, bueno, a córrer, no? Fas la producció em refereixo a que pues, busques les localitzacions, els actors, els decorats que necessitis, quedes amb les dates, les llums, blablabla, tinc el meu petit equip... I llavors, pues, bueno, ja pues, planteja el rodatge. Com es fa un videoclip? Pues, per exemple, el rodatge es fa, pots fer exterior, pots fer un pots croma... Pots fer exterior, no? Interior, croma, el que vulguis. Sí. I després, bueno, pues, imagina't, no? Tu tens una història, que és la que parla del videoclip, i el grup fa un playback, i vas fent tomes, i després arribes a l'estudi, i allà és on te vas ficant-li fil a l'agulla i fent que la història... Pues tingui una mica de sentit, que de fet a mi és la part que més m'agrada. És com redirigir un altre cop tota la història que ja tenies pensada, no? De la idea fins al muntatge, tot el tros que hi ha al mig no és més que un desordre per poder tornar a muntar la idea, no? Clar. Però, bueno. I els videoclips, llavors, un cop l'has fet, els passen a televisions, com funciona? Sí, sí. Bueno, depèn del grup i depèn de la discogràfica, depèn de la promoció que se'n faci, no? La pasta que hi hagi, no? Sí, exacte. No? Si treballes en una discogràfica és fàcil que el videoclip te'l posin... Pues, a TV3 o a 40TV o a 105 o a Sound Music. Va de fer-ho veure un videoclip teu, no? És estrany. Jo, sí? Bueno, no n'he vist gaires, tampoc. No n'he vist gaires, no perquè no els posin, sinó perquè no he estat pendent. Alguna vegada m'ho han dit, hòstia, espera. Que... O algun spot, fins i tot per la tele, no? O que vas a fer un cafè en un bar i dius, hòstia, això és meu. Sí, això és meu. És no? Guai. No? No sé, més rara, no? Sí, sí. Bueno, a mi em passa a mi quan escolto un programa, penso, que horrorós el programa de ràdio, parlem. Me sento... que parlem ràpid, que no fem... Les... Però bueno, és igual, mira, fem el que podem, ho fem amb molt de carinyo. I a més sempre ets més crític amb la teva feina que... Sí. Com la feina dels altres, no? Normal. Sí, i com que t'observes i saps, te coneixes, dius, però què estic dient, què estic fent? Però bueno, en fi. Ja, yeah, jo també ho pensava, però bueno. Que confies en Pere i no me'l crec, perquè si no, encara ploraria, no, és broma. Seguim amb una altra cançó. Ara anem a bandes sonores, ja, les pròximes cançons. Sí. Perquè vull parlar d'això, perquè al final del programa volem explicar que la nostra amiga Montse, al restaurant Cabo del Llop, oferirà aquest any uns menús per emportar. Però si vols ho explicarem al final, us donem més detalls. I ara seguim amb les teves cançons. O què vols? Pere, el paper aquí, a mà. No, me sembla bé el de les cançons. Sí, fem les cançons, ens mirem el menú i llavors expliquem i plantegem la proposta perquè qui vulgui pugui trucar al Cabo del Llop i emportar-se un magnífic menú per sopar. Exacte, no? La cançó primera és una banda sonora de George Baker. Per què? Aquesta. Pues perquè la banda sonora és una de les pel·lícules que a mi m'agrada a mi i d'un dels meus directors preferits, que és en Tarantino, la banda sonora és de Reservoir Dogs. I em vas dir 5 temes i vaig dir, bueno, em faig promo dels col·legues, dels mateixos, ja heu vist que els grups són dels mateixos col·legues, i després què porto? I dic, bueno, em dedico a l'audiovisual, doncs li portaré alguna banda sonora. I la primera que va caure va ser Reservoir Dogs i bueno, el tema el coneixereu tots si heu vist la pel·lícula. Doncs anem a disfrutar-lo. Look just for some for a little green back. Got to find just the kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little, little green back. Got to find just the kind for a losing my mind. Seguim aquí a Ràdio Salt, parlem el programa dels dijous de 11 a 12 del migdia, que haig d'explicar que en Pere aquest matí m'ha trucat, que havíem quedat aquí per venir a la ràdio 3 quarts de 11 i em diu, ai, no era 11 i 12 de la nit? I jo, eh? Quasi m'agafo un telele, una carta de cor i un soponcio, tota l'hora. I dic, com? I no te claveu, com que tenim confiança, dic, m'està fent una broma, dic, però com no m'estigui fent una broma, em passo una hora parlant sola, o parlant amb en Jofre, que em fa de tècnic avui. Que m'ha sortit així. Bueno, en Pere, com estàvem parlant abans, és professor a la Universitat de Girona de la carrera de Publicitat i Relacions Públiques. Quina assignatura ets, profe? I què tal els alumnes? Pues, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Hòstia, és que em moria de ganes de dir-ho a la ràdio. Torna-ho a dir, si vols. Vale, torna a fer la pregunta. Pere, parla'm de la teva de professor a la Universitat de Girona. Pues, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Vale, va. No, bueno, això és anecdòtic, lo de la universitat. De fet, bueno, dono una assignatura, es diu el procés audiovisual, fa 7 anys que estic de professor a la universitat. Sí, ja fa temps. Tio. Sí, des del 27, 26, 27. I res, per no tenir estudis. Està molt bé, clar que sí. Doncs, no sé, aquí, és una altra cosa que realment disfruto molt, perquè, clar, un altre cop són projectes d'ells, jo crec que els hi faig una mica més que de professor de guia, no? I crec que aprenen molt trobant-se amb les situacions que els comporta, exacte, no? I que els hi comporta realitzar un audiovisual, perquè la meva assignatura és pràctica, totalment pràctica, i com a projecte de final de curs han de realitzar un producte audiovisual acabat i presentar-lo en un cinema, i llavors, bueno, se troben amb la realitat d'haver-lo de fer i d'haver de solucionar els problemes sense saber què estàs fent, i jo els guio una mica en aquest viatge, no? Molt bé. I, de fet, no té gaire res més, el de la universitat. És... I tens algun alumne que diguis així és un futur amenàvar? No tinc un alumne, però mira, t'ho diré un nom. Saps aquell anunci de Messi que deia acuérdate de Messi? Sí, acuérdate de Messi. Pues, hi ha una persona a Girona, es diu Albert Blanc, acabat amb CH, el podeu buscar també a la web, www.albertblanc.com. És un jove realitzador de la Cellera i acuérdate de su nombre. Vale. Perquè... I què està treballant ara? Bueno, projectes personals, però jo el que he vist d'ell és que veus coses que les ha fet amb una castanya i ha fet, no sé... Una meravella, no? Sí, no sé si és, aquesta hora es pot dir, però té un tràiler que és el puto Senyor dels Anells i ho ha fet amb res, no? Vull dir, amb una càmera, no et diré domèstica, semiprofessional, però un trípode, però no tenia el pressupost que tenia... els realitzadors yanquis o projectes més importants, no? Fa una ui i una castanya. El coneixes, aquest noi? Sí, i tant. Pues perquè no el pots convidar que vingui a la ràdio? Sí, home, quan acabem el truco. Vale, va. Gràcies, Pere. Sempre d'un programa en ve un altre, no? És com allò d'un amic que coneixes un altre amic. Abans d'acabar, que falten 10 minuts i posarem l'última cançó d'en Pere, que és de Gregovich, Underground, voldríem dir la recepta de cuina. I aquesta vegada la recepta de cuina, en Pere, ens proposa una altra cosa. Exacte, perquè ja som d'anar bé a la cuina, perquè abans feia de cuina. Sí, sí. Però... No, i més algun dia m'has cuinat i cuines bé. El que passa és que estava de promo... Estàvem de promo i hem parlat del caldo dels grups de música i tot, doncs pues mira, ja acabo un promo. I volia fer la promo del Cau del Llop, exactament, del menú de cap d'any que faran, i bueno, i de cada dia que hi vulguis anar a sopar, perquè és un dels millors restaurants de Girona. Llavors, per cap d'any ens fan una proposta diferent, no obren, però fan menjar per emportar, on tu pots anar, te l'emporten i te'l pots una mica muntar tu a casa, t'emportaràs envasat al buit o amb tàpers, com ho plantegin ells. Llavors hi ha un pica-pica completíssim, que m'estava llegint els noms i és que no els vull dir perquè m'ha deixat l'Ibera. O sigui que els mireu en el Facebook, ells tenen Facebook, és facebook.com/elcaudellllop, suposo, i allà us agregueu i tothom té Facebook avui en dia. I bueno, és un pica-pica que consta de 5 plats diferents, després hi ha un plat fort de carn, peix o verdura, a decidir, un postre que hi posa deliciós i no ho dubto. Perquè els postres del cap són una passada. Exactament. I tothom va allà i recomana o pastís de xocolata blanca o tres xocolates, oh... Sí, mira, qui és el de xocolata? Oh, les xocolates. I després hi ha vi, cava i com no, raïm, no? Llavors, heu de fer una prèvia reserva. El telèfon, el exacte. Digui, si vols. El telèfon és el 675-95-3627. I el repeteixo perquè no us en oblideu. Sempre m'agrada que em facin aquesta pregunta i m'agrada que el telèfon amb numeració diferent. Vinga, ara diré 675... 95-36-27. Vale, aquí podeu fer la vostra reserva abans del 27 de desembre i després el dia mateix 31, doncs el podeu anar a recollir entre 4 i 8 al mateix cau del llop. El preu és de 35 euros, sopar per 35 euros el dia de Cap d'Any, és un regalo, i coneixent la cuina del cau del llop, a més és que serà un plaer al paladar, segur. Doncs, què he dit? Que tothom ho sàpiga i que truquin, o si no recorden el telèfon, que vagin directament al cau del llop i preguntin pel menú i podem mirar doncs, la informació. Per acabar, abans de ficar l'última cançó d'en Pere, tens alguna cosa més a explicar-nos, Pere? Abans d'acabar amb el meu euforisme setmanal. Fem una altra pregunta. Fem un altre programa. Vale, va. Fem un altre programa i fem una altra bateria de preguntes. Exacte. L'aforisme d'avui és l'Àlex Rovira, que si tots recordeu és l'autor d'aquell llibre La Buena Suerte, i aquests llibres que han triomfat bastant. Un tio molt jove i amb molt de talent, es veu també. La frase no és molt brutal, però bueno, parla sobre la crisi, com que estem en un moment que tothom parla de la crisi, tothom es caga amb la crisi, doncs veiem una cosa positiva de la crisi, que diu així: la crisi desperta la nostra visió del futur i ens permet traspassar límits, ens ajuda a estimar, ens transforma i ens fa més creatius. Aquests són els regals de la bona crisi. Lo dicho. Bona crisi. I aquest programa el voldria dedicar a la Marta Jaume, que avui ha rebut una postal d'Indonèsia, quan he arribat, com he aixecat al matí, he vist, Marta, buita, una postal d'Indonèsia que patrocinava el programa Parlem. Dic, pues mira, ho vaig a dir a la ràdio. Això dels que no heu trucat, veus, ho sabigueu, que regalen viatges a Indonèsia, bueno, però bueno, heu de trucar. Si truqueu, bueno, Ryanair arriba molt lluny. Per 3 cèntims. El dediquem a la Marta, a l'Isolda i a l'Irene. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i ara posarem la cançó, l'última, que és de Gregovich. Per què has triat Underground, que és una gran pel·lícula? Pues, perquè a mi en Costurica, cada vegada que la veig en Costurica em transmet alegria i un sentit de l'humor i una manera de fer que m'encanta. No? Llavors, la veritat és que volia portar un tema de Gato Negro, Gato Blanco, però no l'he trobat, no sé on el tenia i al final he triat per Underground. Però bueno, és en Goran Bregovic igualment, la pel·li és en Costurica igualment i el punt aquest de l'est te transmet aquest rotllo alegre, no? Molt bé, gràcies Pere per haver vingut, ha sigut un plaer tenir-te aquí, de veritat, de tot cor, t'ho agraeixo. M'està fent fora ja. No, perquè hem d'anar acabant i hem de ficar la cançó. Tinc en Jofre Molina patat al play, encara diu, o poso o no poso, o poso o no poso. I bueno, és un plaer treballar amb tu els estius, fer la claqueta i el que necessitis, i col·laborar els teus projectes, i ets un gran tio, i m'encanta el que estàs fent. Gràcies que a vosaltres. Que compartir, i gràcies a tots per escoltar-nos aquesta setmana més, i fins la setmana que ve, que és l'última setmana abans de Cap d'Any, i d'anar al Cal de Llop a sopar, a portar-te el menjar. Gràcies a tots, i fins la setmana que ve. Una abraçada. Merci. Vine a parlar de tot i de res, del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal, simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Para matar essa saudade, meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Respirar o amor, aspirando liberdade.